rozmowy pana prezydenta z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wiem, że rozmawiali tam między innymi o przyszłej koalicji. Nie wiem, jakie inne tematy były poruszane podczas tej rozmowy, ale jedno mogę potwierdzić. Oczywiście, że PSL zawsze będzie bronił suwerenności Polski, jak każda inna partia polityczna na scenie politycznej, ale ta suwerenność dzisiaj nie jest zagrożona, a już na pewno nie dyskusją o zmianach traktatów. Dziękuję bardzo. Krzysztof Hetman, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dobrego i bezpiecznego dnia Państwu życzę. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 21 listopada. Jest dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Europarlamencie debata o zmianie unijnych traktatów. Projekt krytykuje premier Morawiecki. Negocjowane porozumienie między Izraelem a Hamasem coraz bliższe realizacji. Śnieg albo marznąca mrzawka w całym kraju. Trudne warunki do jazdy. Parlament Europejski w Strasburgu będzie dziś debatował nad projektem zmiany unijnych traktatów. Propozycja przegłosowana w Komisji Spraw Konstytucyjnych to 265 poprawek. Kluczowe z nich dotyczą eliminacji prawa weta w Radzie Unii Europejskiej w kilkudziesięciu obszarach, przyznania wspólnocie dodatkowych kompetencji oraz wzmocnienia uprawnień Parlamentu Europejskiego kosztem Rady Europejskiej, czyli przywódców państw członkowskich. Dzisiejsza debata i jutrzejsze głosowanie w Europarlamencie to drugi krok na drodze do zmiany unijnych traktatów. Przyznanie wspólnocie prawa do współdecydowania w sprawach będących obecnie domeną państw narodowych jednoznacznie krytycznie ocenia premier Mateusz Morawiecki. Rząd polski i Sejm polski, polski parlament nie miałyby prawie nic do powiedzenia w kluczowych tematach takich jak polityka społeczna, polityka podatkowa, bezpieczeństwo, sprawy wewnętrzne. Projektu zmian nie poprą zatem europosłowie PiS z frakcji konserwatystów, ale kluczowe będzie głosowanie liczniejszej frakcji chadeków, choć także tam słychać pewien dystans do reformy. Nam zależy na tym, żeby wzmocnić bardzo jedność Unii w tym kształcie, w jakim ona jest dzisiaj. Rewolucje ustrojowe nie są Unii potrzebne. Mówił pod koniec października były szef Europejskiej Partii Ludowej i kandydat sejmowej większości na premiera Donald Tusk. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki szuka większości dla stworzonego przez siebie rządu. Przedstawił propozycje zaczerpnięte w części z programów wyborczych PSL-u i Trzeciej Drogi, po czym zaapelował do posłów tych formacji o poparcie zarówno dla rządu, jak i postulatów. O propozycjach premiera mówił w salonie politycznym Trójki Krzysztof Hetman z PSL-u. Cieszę się, że pan premier Morawiecki dostrzega dobry program między innymi Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego i mam nadzieję, że jak już się znajdzie w opozycji, a to się stanie na dniach, to będzie te dobre projekty, które będziemy wnosić do polskiego parlamentu, popierał. Premier przedstawił wczoraj kolejne punkty z tak zwanego dekalogu polskich spraw. To propozycje, które miałby realizować tworzony przez niego rząd. To między innymi zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, bon rodzinny dla par starających się o dziecko, ogólnopolska karta seniora i zwiększenie środków na edukację. Sejm wybierze członków komisji, to do nich należy opiniowanie projektów ustaw. Zgodnie z parlamentarną tradycją skład komisji jest ustalany zgodnie z parytetami według liczebności poszczególnych klubów parlamentarnych. Marek Ast z PiSu mówi, że liczy na to, iż kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie będą przez Sejm odrzucani. Ile przewodniczących w komisjach będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, to będzie wynikało z ustaleń międzyklubowych. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja z wycinaniem kandydatów zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość na ustalone miejsca w prezydiach nie będzie miało miejsca tak, jak miało to w przypadku prezydium Sejmu czy prezydium Senatu. W ubiegłym tygodniu w głosowaniach odrzucone zostały zgłoszone przez PiS kandydatury na stanowiska wicemarszałków Sejmu i Senatu. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych godzinach może dojść do porozumienia Izraela z Hamasem. Umowa miałaby oznaczać zawieszenie broni w wojnie w Gazie oraz wypuszczenie części izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. O tym, że negocjowane od tygodni porozumienie jest bliskie realizacji, mówią zarówno amerykański prezydent Joe Biden, przywódca polityczny Hamasu Ismail Haniya, jak i premier Kataru, kraju, który negocjuje między zwaśnionymi stronami. Według informacji zachodnich mediów, Izrael miałby wstrzymać na jakiś czas działania zbrojne w Gazie, a Hamas wypuściłby na wolność część zakładników. Mowa jest o około 50 osobach lub o kobietach i dzieciach. Szacuje się, że w Gazie jest teraz około 240 izraelskich zakładników, choć nie wiadomo, ile osób żyje. Umowa oznaczałaby też wjazd do Gazy znacznie większej niż dotychczas liczby ciężarówek z pomocą humanitarną oraz zgodę na wyjazd ciężej rannych Palestyńczyków na leczenie do innych krajów. Strona palestyńska domagała się też w trakcie negocjacji wypuszczenia niektórych palestyńskich więźniów, którzy są za kratkami w Izraelu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przed gołoledzią w centrum i na wschodzie kraju ostrzegają synoptycy. Tam mogą się pojawiać marznące opady, zapowiada Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Uwaga, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie będą to również opady marznącego deszczu lub mrzawki powodujące gołoledź. Na drogach i na chodnikach będzie bardzo ślisko. W ciągu dnia w górach spadnie od 5 do 10 cm śniegu, ale poprószyć może także na północy i wschodzie kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dziś mamy zachmurzenie całkowite, tylko nad morzem rozpogodzenia. Na Pomorzu dokładnie, gdańskim i tutaj lekko w lewo. Tu pogodnie, tak. Tu świeci słońce, proszę Państwa. Reszta kraju pod chmurami. Dwa pasma opadów mamy z tych chmur. Jedno wzdłuż naszej południowej granicy, drugie mniej więcej na linii Poznań-Warszawa. Oba poziomo mniej więcej się usytuowały. No i padać może deszcz ze śniegiem. Sam śnieg, no to raczej w górach. No i teraz ciekawa sprawa dzieje się z temperaturą, bowiem Łomża-Olsztyn, tutaj minus 2 stopnie w tej chwili w dalszym ciągu, mniej więcej tak na linii po skosie od Szczecina po Bieszczady około zera, natomiast południe, Rzeszów, Kraków, Wrocław to jest plus 7 stopni już w tej chwili. Sześć i pół minuty po godzinie 9:00. Tak ma na imię ta chwila. To jest Trójka przed południem, czyli trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam Państwa na przegląd najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i świata. U nas najnowsze badania, najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki. Witold Lazar. Będziemy razem do 12:00. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Before I know what it feels like. Trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 9:00, trójka przed południem. Dziś w kalendarzu mamy 21 dzień listopada. Imieniny obchodzą Janusz, Konrad, Albert, Elwira, Maria, Piotr i Wiesław. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj tak. Światowy Dzień Rybołówstwa, Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pozdrawiamy. Światowy Dzień Telewizji, no i Święto Służby Czołgowo-Samochodowej. Myślę, że śmiało można powiedzieć, no to czołgiem. To jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. 21 listopada pogodę zimy zapowiada. We'll be right back.

To są zupełnie inne pieniądze niż mieliśmy do czynienia z otwartymi funduszami emerytalnymi, gdzie rzeczywiście poprzedni rząd zdecydował się na takie przesunięcie. Tu mamy po pierwsze A, prywatne pieniądze, B, to są faktycznie realnie pieniądze z pensji pracowników, C, w sytuacji, kiedy któryś z rządów by zdecydował się na jakieś ruchy niepokojące uczestników PPK, w każdej chwili można te pieniądze wypłacić, po prostu nimi dysponujemy. PPK w kolejnych latach dalej mają się rozwijać. Ten system będzie się dalej rozwijał, bo jest niezwykle atrakcyjny z perspektywy uczestnika i tak naprawdę to jest w tym momencie jedyna oferta taka powszechnego oszczędzania, która z perspektywy uczestnika, który on dostaje te dopłaty, jego pracodawca płaci, więc z tej perspektywy tej atrakcyjności tego programu myślę, że on się na pewno będzie rozwijał. Marczuk podał też, że stopa zwrotu w przypadku PPK wynosi 25%. Pracownicze plany kapitałowe istnieją od 2019 roku. Pilotażowy program mieszkań socjalnych już prawie na finiszu. Prezydencka Rada do Spraw Socjalnych zapoznała się właśnie z jego efektami. Pilotaż jest obiecujący i daje samorządom kolejny mechanizm wsparcia osób, których nie stać na wynajem. Tak mówi przewodniczący Rady Marek Rymsza. Oprócz rodzin niespełniających warunku dostępu do tych mieszkań komunalnych, nie mogący sobie zapłacić tego czynszu komercyjnego na rynku, warto widzieć potencjał w odniesieniu do wychowanków pieczy zastępczej, ofiar przemocy domowej. To są właśnie osoby niesamodzielne, czy tylko częściowo samodzielne, no i właśnie uchodźcy wojenni. Pilotażowy program działa od wiosny tego roku i potrwa jeszcze do końca grudnia. Koszt pilotażu to 18 milionów złotych. Orlen przejmuje spółkę wydobywczą Capwec Norway. Dzięki niej wydobycie gazu z tego regionu wzrośnie o 1/3 i przekroczy 4 miliardy metrów sześciennych rocznie. Na koniec spoglądamy jeszcze na rynek walutowy. Złoty umacnia się kolejny dzień, no i jest już na poziomie sprzed pandemii. Dolar kosztuje 3,96, frank jest po 4,48, euro po 4,34, brytyjski funt tylko po 4,97 zł. Giełda co prawda zaczęła lekkim minusem, ale wybaczamy jej, bo wczoraj z kolei zamykała dzień na historycznych rekordach, rekordach wszechczasów. I tego sobie również dzisiaj życzymy. Słyszymy się w kolejnym serwisie ekonomicznym. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. A ten kolejny serwis ekonomiczny o 16.30, potem jeszcze 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 22,5 minuty, 10. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis, too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Got mean by the apple.

taki wielki świat nade mną ma. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara. Sobie mam taki wielki świat nade mną, kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata. Kwiat jabłoni. Trójka przed południem, za 13 minut godzina 10. Proszę Państwa, no to teraz wiadomość, no rodem z filmu. Po ziemi znów będą chodzić prehistoryczne olbrzymy. Chodzi o mamuty włochate. No, przynajmniej na razie tylko o nie, bo oprócz mamuta włochatego firma Colossal Biosensis pracuje także nad przywróceniem ptaka Dodo i wilka workowatego. No i cóż, ostatnie mamuty włochate to wymarły jakieś 4000 lat temu. Tymczasem żerowanie mamuta włochatego odżywiłoby łąki tundry, wychwytując tony węgla atmosferycznego i chroniąc topniejącą wieczną zmarzlinę. Nie wiem w jaki sposób, ale firma twierdzi, że ma badania na ten temat. No dobrze, ale teraz jak oni chcą to zrobić? Wraz z topnieniem wiecznej zmarzliny za kołem podbiegunowym odsłonięto i odkopano szczątki dużej liczby mamutów, których skóra i futro dobrze się zachowały przez te wszystkie lata. No i okazy te dostarczą niezbędnego materiału genetycznego. Jaśnie chyba. Ja czy się czuję, jakbym film oglądał właśnie w tej chwili. Firma planuje połączyć DNA starożytnych gatunków mamutów z żywymi słoniami azjatyckimi, aby urodzić ciele, które żyłoby na ziemiach plemiennych. I to może wydarzyć się do 2028 roku, czyli już za 4-5 lat. Ja wiem, że trudno traktować Jurassic Park jak film dokumentalny, no ale chyba w Colossal Biosensis powinni to obejrzeć.